أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مخیاتن کې الله جل جلاله د کافرانو احوال ذکر کړل، او اخروی او دنیوي احوال ذکر کړل. ورپسې الله جل جلاله احوال مسلمانانو ذکر کړي، دنیوي حالات هم ذکر کړي او اخروی حالات هم ذکر کړي. دنیا والا اعمال ذکر کړي او آخرت والا صلہ ذکر کړي. نو الله تعالی فرمایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا آکسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او کړي دي نیک اعمال، واخبتوا الى ربهم او دی عاجزی کوي مطمئن کیږي په نیک اعمال او کولو کې خپل رب طرف دا خپل پالون کی طرف دا. اولائک دا دریو صفاتونو والا خلق چې دے اصحاب الجنتی خاوندان د جنت ته د باغ دے هم فیها خالدون او دی به د جنت کې همیشه. نو دی آیات کې درې عمل ذکر شو، یو به ایمان ذکر شو. ایمان ستا ویل کیږي، ایمان ویل کیږي دل سے جان کر ماننا دا الله ټول احکامات ذات او صفات. شکم امنت بالله و ملائکته او امنت بالله کما هوا کی اجمالن او تفصیلا ذکر شوی دی. نو دا د زلن منل او د زلن پویدل او د زلن منل دته ایمان وای. او عمل الصالحات نیک اعمال کړی دي. نو نیک اعمال هغه ته ویل کیږي چې څومره مقدار کې پیغمبر کړی، په کومه طریقه باندې کړی، کم وخت کې کړی، نو په هغه طریقه باندې کول دي ته نیک اعمال ویل کیږي. نو دا الله د طاره څومره عمل پیغمبر چې په کم وخت کې په کومه طریقه باندې کړی دي، نو دا هغه سه کول دي ته ویل کیږي نیک اعمال. او درم و اخبتو الی ربهم دی اخبات کینو. اخبات عربی کې دوه معنی راځي. یو معنی د اخبات راځي اخبت الی فلان، یو سړی بل طرف ته مطمئن شي او طرف ته ای اطمینان اونیسی، نو دې ته ویل کیږي اخبات. نو کده اخبات معنی اطمینانو کې، نبیا د دې معنا دا شو چې دې د نیک اعمال کوي په داسې حال کې چې دې مطمئنې د الله تعالی په وعده باندې، د الله تعالی په ثواب باندې چې کوم الله تعالی به دې ته په نیکو اعمالو باندې ورکړي، نو دې مطمئنې الله طرف ته. بعضې اوسړې نیک اعمال کوي خو بس چلو خلق وي اخرت شته، مسلمانان وي اخرت شته، خوزلی پاگی بانده او بوس کل سنگا چی پا دنیا بانده مطمئنی او داغی دا پر زور لگئی او زانس تلگئی او داغی نه داغی طرف تا اطمینان او پاگی بانده سکون چی جیب کی پرتی نو بس دیخ خوشحالی، چی سم را جیب مضبوطی نو دم را دیخ خوشحالی مطمئنی، نو دا پا دنیا بانده اطمینان ده چی نی بیا سم را سڑے پریشانی پیسی ور سرا غیر مطمئنی. نو دا کرنگی رب طرف ته مطمئنه دل دا چې دا د نیک اعمال دی کوي، نو بس د زړه مطمئنی چې ان شاء الله اخرت ته لړ شنو الله تعالی بر سره د عافیت معاملو کې د پالون کې ولا اعمال میکړي دي، نه پدی باندې مطمئن وي پدغه نه کو اعمال باندې او پدی باندې چې کم ثوابونه به الله دې تورکې. نو یو د اخبات معنا کیږي مطمئن کېدل پدې نه کو اعمال باندې رب طرف ته داغه او رب طرف ته یعنی داغه وادو طرف ته داغه ثواب طرف ته. او دیمه د اخبات معنا دا خشوع او عاجزی لکه څنګه چې ما تاسو ته لفظی معنا وکړه. نو بیا دا معنا دا چې دی ایمان روړې دا نیک اعمال کوي او اخبات کې خپل رب طرف ته یعنی په دغه نیک اعمال کوي خو سره سره د دین د الله نه یریږي او داغه د قبولیت چې دا الله به زمونږ د پاره قبول کی او قبول بنه کی نو عاجزی کوي په نیک اعمالو کې الله طرف ته چې الله زمونږ د اعمال قبول کی. نو الله فرمایي چې چا کې دا درې واړه خبرې وي ایمان نیک اعمال او د الله په وعده باندې اطمینان یا عاجزی نو الله فرمایي دا خاوندان د جنت دی او دی به جنت کې همیشه همیشه. نو دنیا ولا اعمال ذکر شو اخرت ولا صله ذکر شو. بیا چې کله قران کې مخ کې د کافرانو ذکر هم شو او د مسلمانانو هم ذکر شو نو الله جل جلاله د دواړو مثال بیانې مثال سره خبره سمجھاوي چې ګوره مؤمن او کافر برابر کې دی نشي. نو الله فرمای مثل الفریقین کل اعمى والاصم والبصير والسميع مثال د دواړو ډلو یو ډل ذکر شو اپمن کان علی بینتن یو سلیل الله کامل عقل ورکړي قران هم ورکړي او بل طرف تا کافر ذکر شو چې هغه بالکل مثال دړون دی دنیا کې خلق د الله د لارې نه منه کوي د دې زيب اوري. نو الله وی او بل طرف تنن مسلمان ذکر شو چې ایمان یې روړې نیک اعمال کوي نو الله فرمایي دا دواړه ډلې یو طرف ته مؤمن او بل طرف ته کافر نو دې پشان د سره کل اعما پشان دړون دی والاسم می پشان د کونډه سوګو کافر والبصیر او پشان د لیدون کې دی والسمیع او پشان د اوریدون کې دی سوګو مسلمان. د کافر مثال هغه د لون او د کونډه نتا زبلې د لون سره لون سره د هغه یو کاروانی اپا هر شی کې بل چاته محتاجی اغلار لیدې نشي اغلار لیدې نشي. نو کله با په ګاډي باندې ورخیږي منګاغه په خبر کې اسپیټال کې اونال ته ګلاند هپس کوي ال دګه په خبر دګه سو ورغلي لیډری رنګ دنال دګه پاجومات کې ډیر لاندې هپس کوي. نو سار وختي کې غي اولون لیټونه لګول نو ما ورته کته داسې یو کس ناس ته موزیکو وزت نلری وم بٹن په سیمنډه والے چې ټکشه پاغه ورغنه پاغه باندې غار سره ګډوډه هغه چې چارا باندې حمله وکړه په دې سار وخت کې نلو نجس ته خوخاری نه کنه خپل لار نه ویني خپل مقصد طرف تدلې نه شي. نو کافرم دغه سره کډیر د بوت عبادت کې او کډیر بوت ته کته برکیږي خلار ته نه خطا ده اولون دی او بل طرف ته اسم کون نو کوم د چغه وخانو هغه ته کته ډیر د هدایت خبره کې د لارې خبره کې نو هغه خبره ناوري چې مستقیل کونی اسم بالکل خبره ناوري نو هغه ته بس اشاره مشاره کې پاغه به پوي ورنا هغه پوي دی نشي خپل مقصد مونږ دی نشي کله په اشاره باندې پوي شي او کله په اشاره باندې پوي نشي. ما هغه بار تلو مچ ته بار چکر لتلو منو دلته ما سره یو ملاو شنه هغه خامخا کونډه ناوري اشاره سره به خبره کې چاړم ویجه به خپ جبم نه چلیږي کونو می نماوي کده مانه تپوس کوي چې ته چد دلوي هغه پکې نه ما سره یو مقتدی ولاړ وي دی وی چې ما پانه لا بوزه کنه چې ته پانه لری چې ته مزدوري ما ته وای مای کده تا ما ته غرونه جوړول مې راسي بره بیت ګلې ته دلته چې غرونه ما ته جوړول هغه وی مطلب دا دی چې ته څوک دا پانه مانه دا غینو ماته وګي سوال جواب کو نو بہرحال کون چې میغم مقصد طرف ته هدایت طرف ته د هدایت خبره خپل لار معلومول نشي ځکه خبره معلومیږي په کلام سره کلام وګواړي نو چې ته دا خبره وره نه ځان به پويږي ته چې لار روي نه به پروان شي نو چې نه د بل خبر اورې د شي پسې د لار باندې روان شي او نه په خپل باندې لار ویني نه لار په خپل دی دی شي او قبل الله خی اورې دیم نشي نو مطلب دا دی چې خپل دیم کار روان دی او که د بل نزد کول کې د بل طرف دیم کار روان دی نو کار مکمل روان دی یو داسې چې خپل کار روان دی لوندي خو اورې نه ځان کسو کته ویل کې سیده روان شي او دوی کوښښنه کوښښي نو بیا هم کار سنا سره چلیږي خو چې دواړه کارې خراب شو خپل هم سیستم ګډوډ شو د بل طرف نه چې کوم لینک او سیګنل اخلي هغه سیستم هم ګډوډ شو نو دې بالکل بیکار شو نو کافر انتهائی بیکار منتها کې انتهائی بیکار دی نه خپل لین باندې چې کوم باندې روان دی مقصد تر رسیدې شي او نه کوم مسلمان وته خی نو وګه داسې دی چې هغه بیکار دی پای حق ناوري نو بالکل دا سیستم ګډوډ دی دواړو طرف بل طرف ته مسلمان دی نو دا مثال الله ورکی د بصیر سره او د سمیع سره نو اوس بصیر چاته ویلې دن کې نو چې سره په خپل باندې ویني بیناوي یو بصیر دی یو بصارت دی او بصیر بصارت چې کوم دی هغه پسترګو کې او بصیرت هغه بیا د زړه نه ته بصیر دی بالکل د سترګو باندې ملیدون کې دی او د زړه نم بصیر دی نو واقعیا په خپل باندې مقصد طرف تدلی شي مسلمان داسې دی کله په خپل باندې په دین باندې رواني نو هم په دین باندې چلے دی شي د ځان لپاره دین زده کوي لار ویني لار وته معلومي حق لار پیژني او بل طرف ته مسلمان اوریدون کېم دی نو ځکه په خپل باندې ګډ وډ شي نو بل چاته وکی دی نو چې بل چانه وکی دی نو وته لار سیده کې په سیده لار باندې روان شي ته په خپل باندې د لارې صلاحيت پکې نه حق ولا لار نشي مونته نو بل طرف ته سميع دی وګه کار کوي نو بل ته وکی دی نو په سیده لار باندې اگر روان کی او د سیده لار سمج او برم زين دراله نو د خپل باندې صلاحيت پکې شته د لار مندو او که خپل کمزوري نو د بل د وجنم لار مونده شي نو د دواړه لارې سمې دي بهر حال د خپل مقصد نه خطا کړي نشي نو الله وی د دواړه ډلو د کافرانو د مسلمانانو د مؤمن د کافر مثال پشان دولون او د کونډې او د مؤمن مثال پشان د لیدون کې او د اوریدون کې دي الله وی هل یستویان مسله د په صفت کې برابر کې دي شي دواړه یو لون کونډې او بل لیدون کې اوریدون کې دي دا دواړه برابر کې دي شي هیڅ چره برابر نشي کې دي خبر هم ځین تراله هیڅ چره برابر نشي کې دي افلا تذکرون الله وی تاسو ولې پن قبل وی ایک کافرانو تاسو ولی پن قبل وی چې تاسو د دې لونوالي علاج او د دې کونوالي علاج وکه د اسلام حقانیت قبول کې هغه توقع کړي دي دې کې یو نقطه وره حالانکه کافرانو غړ غړ وګو نه دی وري ټول کافران غلاند نه دي کنه الله د پوره د مثال ورکو وای دی پشان دلندو دي پشان دلون دي پوره ډل کافران او بل طرف ته د کون سره میچول حالانکه کافران مونږ وینو هغه زمونږ نه هر یو شی ته وګی دی خو معلومه شو دا خبره چې دا کم کس وګ هغه د اسلام حقانیت ته وګ نګدی نو دا د الله په نسبت باندې وګ نه سم بکم دی او چې کم سترګه د اسلام حقانیت نه ویني نو دا سترګه د الله په نسبت باندې سترګه ندا زکه الله مثال ورک د لون کون سره چې دا د الله په نسبت باندې نه د دې د سترګې سترګې دي نه د دې د وګونه څه شي دي وګونه دي افلا تذکرون الله هی تاسو ولې فن قبل وي بس ته نن درس په مختصر کو زګ بیا او پسې د نوح علی السلام واقع شروع کیږي ان الذين يكننا كسانا منو چی مان رول دے واعملوا الصالحات او کڑے دینے کے واخبتوا الى ربهم او دی عاجزی کے خپل رب طرف تا یا واخبتوا دی مطمئن کے کی پدینے کو اعمالو باندے الى ربهم پالن کے خپل طرف تا یعنی ثواب دا اغه طرف تا اولائک دا کسان چی دی اصحاب الجنتے خاوندان د جنت تی هم فیا خالدون دی به همیشه په دې جنت کې هم دی فیا د جنت کې خالدون همیشه همیشه وي مثل الفریقین مثال د دوه ډلو د ډلې د مسلمانانو د ډلې د کافرانو کل اعما والاصم کل اعما پشان دلونده والاصم او پشان دکونده کافر والبصیر والسمیع او پشان دلیدون کی اوریدون کی ده یعنی مسلمان هل یستویان مثلا هل یستویان آیا دوالا برابر کی دهشی مثلا په اعتبار د صفت باندې هیڅ چره برابر نشي کېده افلا تذكرون فاستاسوا ولپن قبل وی یا ول ولین اخرین یاد القوت المدینه رحم الساکین کریم خدای چې کوم عمل ذکر شي ایمان شامن کې مضبوط پاتې کې ایمان موږ سره خیرت تبوږي نیک عمل په سنت طریقه باندې سره د اخلاص نه د نبی علیہ الصلات والسلام په طرز باندې زموږ د بدنونو نه ادا کې موږ ته توفیق را نصیب یا الله ستاسو طرف تعجیزی یا الله ستاسو د آخرت په وادو باندې مطمئنه کېدل پاګې باندې زموږ زړه مطمئن یا الله څنګه چې یو دنیادار انسان په دنیا باندې زړه مطمئن او خوشحالي فکر وسره نه کریم خدای په نیکو اعمال او په ایمان باندې زموږ زړه مطمئن کړي چې موږ مطمئن شو د آخرت واره کې چې آخرت کې به الله موږ سره ان شاء الله د خیر معاملې کوي کریم خدای جنت مونږ ته نصیب وکړي جهنم نه مساعد کریم خدای د حق ول لیدو ول سترګي او یان له حق اوریدو ول غوونه زمون نصیب کی کریم خدای دا صفات مونږ کې پیدا کړي ته زمون راضی شي صلی الله تعالی علیه